Eta goizuntan Ekilili elkartea aipagai, bikide gurekin, bi ekoizle, Jean-Jacques Prebende Gabadiaga eta Michel Laidjuzan Senpertara, egunon biher. Egunon. Eta kooperatiba unek biltzen ditu ekilorea lantzen duten laborari batzuk, eta berezitasuna da erregaia ekoizten dutela baita sukaldeko oligoa. Asi haitzen, galdein nautzeko, nor zisten, nun plantatuak zisten eta ze laborantza mota egiten duzuen. Ni Michel Laidjuzan Senperen laborerian naiz. Artu eta Ekilili iteut. Eta onduan entrepriza labora, artu eraiteko eta biltzeko entrepriza iteut. Ni Jean-Jacques Prebende, Gabadin bizi naiz. Laborari, bigorrikin aliniz, susenki saltzen dut sitxea, eta hartu eta euskilore egiten dut. Hala, zuek bazinituzten aktivitateak aintzin, eta be, deliberatu duzue gehitzia ere ekilorearen ekoizpena, Michel Laidjuzan? Bai, hori da. 2006an, hasi ginen Euskal Herriko Laborantza Gamareko laguntzarekin, amar bat laborari hasi ginen iduzkilore egiten, eta gue lehen ideia zen etxaldetan geonek proteinak itia, etxaldetan autonomi pitiat izateko proteinaren zat, eta segur izateko oze migabe ziela, eta bigarren, bi edo irugarren kultura sartuz, lerotazioan berriz hasten gintuen, ezen bon, gehienetan hartu aiten da kasik bakarrik hemen kultura gixaz. Eta proteinak aipatzen duzulaik kabalen askuntzaren dako? Hoxe bera, turtuak, anfen, iduzkiloria bia lehertuz, alde batetik horiua ateatzen da, eta bertzaldetik turtua, baliatzen aldena turto gisa behientzat edo argientzat. Jean-Jacques Prebende, zure aletik ere, elburu bera ukantzi nuen? Bai, ni hartu azitako egilean nintzen, eta 2008an hartu azitako itia gelditu naiz, eta urtatzetik ere bai, eta hasi naiz egizkilorren egiten, jakinez nike karriak bat duztala, eta turtoa josten nuela, eta usaian turtoa josten dutenak, turto soja edo amiket, heldu dinak, Breziletik, eta horiek ogeameak kindila, eta banakien etxen eginez trazatia zila, eta ogeami gabe. Bai, jatorriaren ezagutza albidetzen du, baina diru iturri berri bat izaiten alda ere, Eki Lilia? Bai, alde batetik, bon, turtua etxen inez merke xau heldu da, eta gio eguzkil hori eginez, alde batetik turtua, bestaletik origoa. Origoa, bon, oa etxen edo enplatzen ginen gure traktuetan, gazoliekin hastikatuz, horien gazola gitio bada josteko, eta joztik hasiagila saltzen, erregelia gija, bari dugu bi kontratu, baino Senpere bizi garbia sendikatekin, eta gio bada proiektu bat, itxasua, bi itxasuntzi, ziburun, gure oligoekin ibiltzen denak. Nola sartu zizte harremanetan egitura horiekin, itxasuntziekin, eta nola hautatzen duzue, nori saldu edo nori... Hautatzen bainakien, deia pentsaketak bazuztela eginik Senperen, eta hekin hasi gila ereketan, eta ez ginean pada handik saltzeko hori gori, bon, batzuk saltzen dute ere aliman hile hori zerbitzatzen du lian gisa, eta gio gita egizatzen dutenek hiltzen dute hori hartuekin hastikatzeko, mena biziki guti jo egiten da, eta hori erbarak ginean kliant handiak izaitean zela, eta biziki hori go berko. Zutela. Eta klient horiek, justuki, ze abantail dute ziekin lanitea edo ekilo ilia erabiltzeaikin? Michel Laidjuzan. Be, adibidez, bizi garbia ni memento hartan Senpereko hautetxin nintzen eta bizi garbian ere, behaz, aipatu ginuen, eta ek prestien kamionetan erabiltzea, tokiko ekonomia lantzeko. Eta alaike, ek ere abantzul bat baute, ezen iduzkilole oliua emanez garbiran gisa, haise gutio poluzioatzen da. Agroirgaien inguruan ez tabaidak badira beti, ez dea elikagaiari lekua ardezan irriskoa eta erregai ekoizpena orokortzea, Jean-Jacques Prebende? Orokortzea edo pixka bat garatzia, sobera, nunbait? Ez, bon, guk ez dugu biziki bon, produkzen, ez dut uste ez. Zeta, elburua erranduzue zuek transgenik. Gotik ateratzeko hori da helburu lehenbiziko helburu azinutena. Ba, lehenbizikoa guetako hori zen, bai. Etxen produktzia proteina. Eta agroerregaien inguruko ez tabai da hori zuek, nola ikusten duzue, Michel Adjuza? Ez tabai hori bizi izan du aseginelaik, eta Euskal Herriko laborantzak ere, ezen bon, ekologistek atakatzen zuten justuki, oligua trefsnetan erabiltzia etzela hain eder irripitiatitaut ezen duela amortzegun zokoan alternatiba egunetan tema bat bazen nola itxasua salbatzeko ongi litaikela erabiltzia behar baga goizegi arrozoen ginuen eta beste laborarien artean nola ikusia da zuen iniziatiba hori? Bon, laborarien artean, abantailaren handiena oinore, turtua da. Behaz, turtua inguruan galdea bada, mugatua ginen gu kooperatifa 2000 marian muntatu ginen justuki. Kooperatifak oligua bakarrik erosten du. Laborariak bakotsak be errekolta egiten du, iduzkiloria berak lehertzen du, eta hola iruetaik bat hori jo ateratzen da, eta iruetaik bi, be turtuak bakotsak atxikitzen du, be etxaldean erabiltzeko. Eta nolaz, bon, bizigarbiari eta alabazkez zokoan asiginelaik LHVP saltzen, administratikoki kontrolatua da aduanaikin eta hortakoz gue obligazioenak simplifiketzeko kooperatifa montatu ginuen, eta hola kooperatifak bakarrik iten du desmartxauik. Eta asiginelaik saltzen, ebe bizigarbia prezen erabiltzeko behaz guetzatere lehen, 2000 marian, antxu ehun bat hektara denen artean ingintuen, eta ehun bat hektaraikin, antxu irurogoita mar mila pinta bazien hori jo. Bon, gehonek denen artean nuen traktoretan eta amoz bat ogoi bat mila pinta erretzen gitu. Bon, bazien berroi bat mila pinta saltzeko, eta suertiek emanik nolaz bizigarbia prestaen erostea, eta baginakien bi untzi horren onduan itxasu proiektua, itxasua eran nahi duela, itinerer teknik de substitution par l'agriculture pour la sauvegarde de l'océan par l'artisanat. Beaz, ongi atximena da laike itxasua. Me bon, hoi eran nahi du laike, gu hasi ginen laik, bon, kantitate olio, fite huartu ginen, olio hainit zela laike guetzat, eta suertiek emanik, errestasunez, hasi ginen saltzen bizigarbiari eta proiektu hor, itxasu hori horti. Eta hola, nun behitan, oita mortz, berroi mila pinta, saltzen gintuen, lemiziko bi urtetan. Geoztik, azken bi urte hor hautan, pitiak gutio saltzen du, eta gu hartu ga, oliua beti mugatzen gintuela, kantitate olioi, eta pentsaketan da hasi ginen, eta plazarekin ere, behar ginuela, oliua hoi, gizonen janari gisa erabili ere. Bon, lemiziko urtetan investizamenduak indagintuen eta lemiziko labo urtetan bon, ja da hoik engainatu bat zien, eta huai hastenga berritzit muntatzen janari gisa erabiltzeko. Bai, janari gisa, Jean-Jacques Prebende, zuk xede hori duzu zure etxean egiteko? Voilà, hola, hori bera, boi hasia gila, bada urte bat terdi pentsaketa gila. Berda erran, guauk laborariek ez ginela proiektu hori guauk emanen bururat. Artako eskoleriko laborantza gambara esken duzeku bere laguntza. Ordean, Luzi eskoleriko laborantza gambarakoa, eta ere Konfederazion Peizan Biarnokoa doriz laguntzen ditute proiektuetan. Eta bon, dosier bat untatugu, dilu laguntzen amokatik, kontseilu horrokora, regionia, adorgarron urain agentza, laguntza ekartzen dute. Interesatia dira proiekta hortan. Eta ordean, dela urte bat, eskoleriko laguntza gamalak stagier bat egindu merkatu estudu bat, eta izan da kolegioetan, ostatietan, eta estudio horrekin, boi hasiagila, zela ostatitan tapasatzen. Ikusteko interesatia denez gure hori goene osteko. Egan nahi du, balitaikela merkatu bat, hor? Ze interes lukete hor erostunek? Prezio aldetik edo? Ebe, baute deia kontseilu horrekin, kolegioak beren kontratu bat. Behar dute lekuko gauza gehosi eta biologikoan ari dila. Eta guk eskini dudulaik origo hori izan gila, entzatute, jastatute eta iziarri hona atzemaiten dute. Eta kunten dila hemengo origoekin hasteko. Bena boan berda erran, aurten kontratiak publikoa bat uste eta aurtengo inadila. Bena halaike pixka bat bote ideia hartzeko. Eta partikularen dako ere salduko zuzue edo bakarrik kolektibitatean dako pentsatua da? Ez, bon, guai asiagira bon, boteiletan ezari dugu, pintako boteiletan eta bos pintako intzietan. Eta bon, badugu... Deia eginik saltzapen ezumait, kolizuetan, mena partikulier erre, interesatea gila, saltzeko bai. Eta hor, salmenta argumentua, pentsatzen dugu, zirkuitu laburaren ideia hori dela? Bai, laboralitik, direktuki, kolizuat, eta klienteler. Gero, berriz itzutzeko erre gaiarat, Michel Aitzuza. Oligo hori, gero, beste erregai bati nahasten zaio edo oligo horrekin ibiltzen alda itxasuntzi bat bakarrik? Ebe, bi kasuak iten alde, gu traktoretan eta bizi garbia kamionetan nahasteka iten erabiltzen du. Errezervoara betetzen delaik, lehenik gazoila ematen da eta ondotik oligoa eta bera nahasteka bera iten da. Nun behitan, egunetaik oita mar inguru ematen da olio. Aldiz, bi barkuek, olio utxaikin erabiltzen je, eta hoi erraten delaik, jakin behar da motor diozela hotza delaik, martxan emateko gazoila utxaikin muntatzeute, eta gero motorra be temperatura, larogoi degretan, anfen, ailatzen delaik, hori guari, pasten da automatikoki eta hori gua bakarrik erretzen du. Eta holako iniziatibak, bai jateko olioarena eta bai erregaiena, beste leku batzuetan atxemaiten dira gisa hortakoak edo pixka bat berritzaileak ziste hortan? Ez, gu hemen indu, bertzetokitan ibili ginen oan Lote Garron eta ikusten nola egiten zuten, eta ez dugu guk pentsatu, oligua motor, dieselek motorra pentsatu zuelaik badu egunta berroi bat urte, memento hartan etzen gazoilik eta oliguaikin pentsatu zuen, behaz ez da huaiko berri... Eta Elgar Gurtu behin olen, simpliki esplikatzeko, tinkatzeko lan hori kooperatifan egiten da, edo bakotsak etxen baduzue, nola Jean-Jacques Prebende? Bagila hiru talde, haino gabadin, bestat Senperen eta Biarnoan ere, gure kooperatifa bita basko behernez. Eta bilak, iguzki loren bilak ekartzen duzte edo senperat edo gabarin, eta guk badugu mekanika bat, tinkatzen dena, alde batetik turtua erortzen da, eta bestaletik horigoa. Eta horigo hori usten da bizpala hau haste dekantatzen, eta horrean horigo hori garbitu delaik edo erregile gisa hiltzen dugu edo jateko horigoa. Eta behar da, azken galdera bat, zuen elkartearen segida, nola ikusten duzue? Espore duzue beste laborari bat zuen unkitzea edo hortan, egin hortan untsazizte? Ez, beti presgilagu beste zumeitzun erzibitzeko, berda jakin, beste urtean pak gisa kamiatiko da, berko dela hilu kultura egin, hartuare ahunt merkatu da, berba jendeak berek galdinen dute eguzki loren egitea, eta gure proiektu hori burura duten bada, enteresgarri izanen da, ekonomikoki ere. Eta behala, zuekin harremanetan txartzeko zer egin, Michela Etxuza? Ez hautzen dela ilaborari bat, denek badugu olio botoinetan txartzen aldu duenak guenetxan. Lugaman izainga, untxalaz aurten lugaman izaindien patata frituak gue olioaikin erriak izainge. Eta gero bada mail bat... ez dutana goguan nuzte tire nuzt ezen kooperatifa hastian ekilili eranduzu, me nuzte ekilili da nuzte ekilili nuzte da notr behar nexez eta ekilili iduzkil horia eskoli ratietara tekarri nuen gaia internet gaten badie nuzte ekilili nuzte ekilili behaz da nuzt .ekilili@outlook.com Ongi. Miresker, xehetasunak emanik Michela Etxuza, Xenbertarra eta Jean-Jacques Prebende gabadiarra.